سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حسد کی مذمت بیان کی ہے. ضمرہ بن ثعلبہ بیان کرتے ہیں، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، اس وقت تک لوگ خیر کی زندگی، برکت کی زندگی بسر کرتے ہیں جب تک وہ حسد نہ کریں. جب وہ حسد کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خیر اور بھلائی سے محروم کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے حسد ایک بہت ہی بھیانک بیماری ہے. ابن المعتز کہا کرتے تھے، الحسد داء الجسد، یہ حسد ایک جسمانی بیماری ہے. اور بعض حکما کہتے ہیں، الحسد جرح لا يبرأ، حسد ایک ایسا زخم ہے جو کبھی مندمل نہیں ہوتا. وحسب الحسود ما يلقى، اور حاسد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس مصیبت کے اندر وہ چلا جاتا ہے حسد کی وجہ سے، ہر وقت جلن میں، ہر وقت ڈپریشن میں، اور حاسد کے لیے اتنا ہی عذاب کافی ہے جو اس کو حسد کرنے کی وجہ سے دنیا میں ہی مل جاتا ہے. حسد اور حقد ایک بہت بری عادت ہے. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، لیس فی خصال الشر اعدل من الحسد یقتل الحاسد قبل ان یصل الی المحسود. بری خصلتوں میں سے حسد سے بڑھ کے کوئی عدل والی خصلت نہیں. حاسد جب حسد کرتا ہے، محسود کو تو ابھی کچھ ہوتا نہیں، جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے حاسد پہلے مر جاتا ہے. کس طرح کی موت اس کو آتی ہے؟ سکون کی موت، چین کی موت، راحت کی موت، برکت اور خیر و بھلائی کی موت، اپنے ہاتھوں وہ مر جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، انسان کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ایک حسد اور ایک ایمان. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، لوگوں بدگمانی سے بچ جاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے. ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو. ولا تحسسوا، اور کسی کے خفیہ معاملات کی ٹو نہ لگایا کرو. ولا تنافسوا، اور مقابلے بازیاں نہ کیا کرو. ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد نہ کیا کرو. ولا تباغضوا، اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہ رکھا کرو. ولا تدابروا، اور نہ ہی کسی کی غیبت کیا کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں حسد سے بچائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الایمان والحسد، انسان کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ایک حسد اور ایک ایمان. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، لوگو بدگمانی سے بچ جاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے، اور جاسوسی نہ کیا کرو. ولا تحسسوا، اور کسی کے خفیہ معاملات کی ٹو نہ لگایا کرو. ولا تنافسوا، اور مقابلے بازیاں نہ کیا کرو. وَلَا تَحَاسَدُوا اور آپس میں حسد نہ کیا کرو, وَلَا تَبَاغَضُوا اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض نہ رکھا کرو, وَلَا تَدَابَرُوا اور نہ ہی کسی کی غیبت کیا کرو, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, ان النمیمہ والحقد فی النار لا یجتمعان فی قلب مسلم, چغل خوری اور حسد اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے, اور بندہ مومن کے دل میں نمیمہ ایمان, چغل خوری اور حسد یہ جمع نہیں ہو سکتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو خبردار کیا, دب الیکم داء الامم قبلکم, تمہاری طرف پہلی امتوں کی بیماریاں بھی آئیں گی, الحسد والبغضاء حسد کرنا اور بغض رکھنا, ہی الحالقہ یہی تو ختم کر دینے والی بیماریاں ہیں, حالقۃ الدین یہ تو دین کو ختم کر دینے والی ہیں, والذی نفس محمد بیدی اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, لا تدخل الجنة حتی تؤمنو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ, ولا تؤمنو حتی تحابو اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ, اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم, کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس کو اختیار کرنے سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی, جب محبت پیدا ہوگی تمہارا ایمان مکمل ہوگا, جب تمہارا ایمان مکمل ہوگا تو پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, افشوا السلام بینکم آپس میں سلام کثرت سے ایک دوسرے کو کہا کرو, سلام کو پھیلاؤ, سلام کو عام کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا, سیصیب امتی داء الامم الاشر والبطر والتکاثر والتشاحن والتباغض والتحاسد حتی یکون البغی, اس امت میں پہلی امتوں کی بیماریاں آ جائیں گی, شرارتیں کرنا اور تکبر کرنا اور کثرت پہ ناز کرنا اور مال کو جمع کرنے کی دوڑ لگانا, والتشاحن اور دل میں کسی کے بارے میں برے جذبات رکھنا, والتباغض اور کسی مسلمان کے بارے میں بغض رکھنا, والتحاسد اور کسی مسلمان کے بارے میں دل میں حسد رکھنا, حتی یکون البغی یہاں تک کہ انسان بغاوت پہ اتر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, اس امت میں یہ بیماریاں آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے, کل الناس اقدر علی رضاه الا حاسد نعمہ, میں ہر بندے کو راضی کر سکتا ہوں لیکن حسد کرنے والے کو راضی نہیں کر سکتا. سبب کیا ہے؟ فانه لا يرضيه الا زوالها, حاسد اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک نعمت ختم نہ ہو جائے, نعمت زائل نہ ہو جائے. اس لیے ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا كان ليلة النصف من شعبان, جب شعبان کا نصف ہوتا ہے, اطلع اللہ الى خلقه, اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں, فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ مومنوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں, وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ اور کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں. وَيَغْفِرْ وَيَدْعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ. اور جن لوگوں کے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہوتا ہے, حقد ہوتا ہے, بغض و عداوت ہوتی ہے, تو اللہ رب العزت ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کے نام اعمال کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اور ان کے بارے میں بخشش کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَيَغْفِرْ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكْ أَوْ مُشَاحِنْ. اللہ رب العزت ہر ایک کو معاف فرما دیتے ہیں, مشرک کو معاف نہیں کرتے, مشاحن کو معاف نہیں کرتے. مشاحن وہ شخص جس کے دل میں کسی شخص کے بارے میں بغض ہے, عداوت ہے, تعصب ہے, حسد ہے, ایسے شخص کو اللہ معاف نہیں کرتے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تعرض الاعمال کل جمعہ مرتن یوم الاثنین ویوم الخمیس. ہر جمعے میں دو مرتبہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, پیر کے دن سوموار کے دن اور جمعرات کے دن. فیغفر لکل عبد مؤمن, اللہ رب العزت ہر بندہ مومن کو معاف کر دیتے ہیں. الا عبدا بینہ وبین اخیہ شحنا, ایسے بندے کو اللہ معاف نہیں کرتے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان حسد ہوتا ہے, جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دل میں گرا ہوتی ہے. فیقال, کہا جاتا ہے, اترکوا ھذین حتی یفیا, ان دونوں کے اعمال کو میرے سامنے پیش ہی نہ کیا جائے جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے. اور دوسری روایت کے لفظ ہیں, تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین, تفتح ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. الا لرجل بینہ وبین اخیہ شحنا, اس شخص کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلتے جس شخص اور اس کے بھائی کے درمیان شحنا ہو, حسد ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, انظروا هذين حتى يصطلحا, ان دونوں کو مہلت دے دو, ان کو چھوڑ دو, ان کے اعمال میرے سامنے پیش کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں جب تک یہ صلح نہ کر لیں, جب تک یہ اپنی محبت میں واپس نہ آ جائیں, ان کے نام اعمال کو میرے سامنے پیش ہی نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان روایات کی روشنی میں یہ بات سمجھا دی ہے, جو حسد کرنے والا ہے, جو بغض رکھنے والا ہے, یہ شخص تو حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والا ہے, یہ شخص تو حقیقت میں اپنے آپ کو بخشش سے محروم کرنے والا ہے, یہ شخص تو اللہ رب العزت کے سامنے بے وقار ہونے والا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے عقل تو دی لیکن اس نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. یہی وجہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن, تین چیزیں جس شخص کے اندر نہ ہوں, كان الله يغفر له ما سوى ذلك, اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں جو اس کے علاوہ ہو. ذلك لمن يشاء, جس کو چاہے. من مات لا يشرك بالله, جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. ولم يكن ساحرا, اور وہ جادو کرنے والا بھی نہ ہو. يتبع السحرة, جو جادوگروں کی اتباع کرتا ہے. ولم يحقد على اخي, اور جو کسی مسلمان پہ حسد نہیں کرتا. یہ تین گناہ نہ ہو تو اللہ رب العزت اس شخص کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کے بارے میں نرم گوشہ اور محبت اور الفت اور خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں.